กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันมาพบกับท่านผู้ฟังนำธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นทั้งโดยบทเพียรชนะที่มีความรัดกุมมีความชัดเจนนำทั้งความหมายที่มีความลึกซึ้งแยกแยะแจกแจงไปได้หลายไหนมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งในตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่ยังเหลืออยู่ที่จะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าได้เนี่ยคือเราไม่ต้องพูดถึงตัวท่านแล้วนะเพราะว่าท่านปรินิพพานไปตั้งนานแล้วจีวรบาตรบริขารอะไรก็ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะซากต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีมีแต่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เหลืออยู่แต่นั้นจะเรียกว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่จะเหมือนมาแทนพระพุทธเจ้าได้เนี่ยจะไม่มีก็คือเป็นตัวเนี่ยจะไม่มีแต่สิ่งที่จะเอาเป็นหลักได้นั่นคือคำสอนของท่านคือคำสอนของท่านคำสอนในที่นี้ก็คือพระธรรมนั่นเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้ที่เหลืออยู่ในตัวฝังก็เท่าที่มีอยู่ในตำราคัมภีร์ที่เขาเรียกว่าพระไตรปิฎกแต่มีอยู่แค่ในนั้นในนั้นส่วนที่เป็นคำอธิบายก็มีส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก็มีส่วนที่ยากก็มีส่วนที่ง่ายทำความเข้าใจได้เร็วก็มีเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายผู้ที่ยังไม่ได้เคยเห็นตัวเป็นของพระพุทธเจ้าว่าท่านกล่าวไว้อย่างไรอย่างไรเป็นยังไงยังไงเนี่ยไม่ได้เคยฟังคำที่ออกจากปากของท่านด้วยซ้ำเพราะว่าตัวท่านก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่พวกสาวกนั่นแหละที่คอยบอกคอยสอนกันมาว่าเอ้ยท่านว่าไว้อย่างนี้อย่างนี้เอาอยู่ในข้อมูลเอาอยู่ในตำราเขาว่างั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราฟังต่อๆกันมาอยู่ในตำราคัมภีร์ที่เราจะต้องไปเรียนไปทำการศึกษาเนี่ยการเข้าไปเรียนทำการศึกษาก็เพื่อที่จะให้เข้าถึงคำสอนเพื่อจะให้เข้าถึงคำสอนซึ่งคำสอนที่เข้าถึงแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงไปจะทำให้จิตใจของเรามีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นมาเมื่ออกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มเราก็จะมีความมีเมิบใจความสบายใจอยู่ในใจเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจล่ะไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกความทุกข์ที่มาจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือในการทั้งงานพวกนี้ลดลงความทุกข์ก็น้อยลงความสุขมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็แปรปกผันกันไปอันนี้คือทำการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงธรรมะนี่ทำอย่างนี้มันจะถูกวิธีแต่ถ้าทำผิดวิธีคือไปศึกษาเล่าเรียนแล้วก็แทนที่อกุศลธรรมความยึดถืออะไรต่างมันจะลดน้อยลงแต่มันกลับเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคือไม่ยึดถือสิ่งนี้กลับไปยึดถือสิ่งใหม่ที่มันยิ่งกว่าสิ่งเดิมอีกด้วยซ้ําอันนี้ก็จะเป็นอันตรายเป็นงูพิษดูเหมือนจะมีความสุขจากการที่ปล่อยวางสิ่งนั้นได้แต่ความทุกข์ที่เกิดจากการยึดถือสิ่งใหม่เนี่ยบางทีตัวเองก็มองไม่เห็นเปรียบเสมือนผู้ที่ไปจับงูแล้วก็ถูกงูกัดเข้าให้ก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการศึกษานั้นจึงจะต้องให้เข้าถึงธรรมะธรรมะนี่ทำใจให้มันสูงขึ้นจากการที่อกุศลธรรมมันลดน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าล่ะท่านผู้ฟังที่เป็นสาวกในธรรมะวินัยนี้เพื่อที่จะมาบอกมาสอนให้เกิดความเข้าใจในธรรมะแล้วจะได้คลายความยึดถือเข้าใจได้อย่างถูกต้องวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสะใภ้ใหม่คนที่เป็นสะใภ้นี่ก็คือแต่งงานไปอยู่บ้านสามีนี่คือเป็นผู้หญิงนะแต่งงานไปกับผู้ชายแล้วก็ไปอยู่บ้านของสามีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตของคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยเป็นสะใภ้ใหม่เนี่ยเป็นจิตที่ดีนะเอ้าทำไมถึงดีอย่างนั้นเรามาฟังตัวแม่บทกันก่อนว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของหญิงสะใภ้ใหม่เนี่ยการทำจิตแบบเนี้ยที่ว่าดีไม่ใช่แค่ดีธรรมดานะดีสามารถจนไปถึงนิพพานได้เลยเนี่ยแม่บทตัวนี้ที่ตรัสไว้เนี่ยมันเป็นยังไงเร ื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของวาจาท่านผู้ฟังบุคคลที่มีวาจาแบบไหนแบบไหนเนี่ยเราพอจะบอกได้ว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีอย่างไรดูจากวาจาการพูดจาของเขาได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เปรียบเทียบไว้ระหว่างคนที่ไม่ดีคือเป็นอสัตบุรุษเปรียบเทียบไว้กับคนที่ดีคือเป็นสัตบุรุษเนี่ยจะมีคุณธรรมมีลักษณะของการพูดจาต่างกันแล้วก็ไปสรุปเรื่องของสะใภ้ใหม่ได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนไม่ดีคือเป็นอสัตบุรุษ4ประการอย่างไรเล่าคืออสัตบุรุษคือคนไม่ดีในกรณีนี้เรื่องใดเป็นข้อเสียหายของบุคคลอื่นแม้ไม่มีใครถามถึงก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่าข้อเสียหายของบุคคลอื่นนั้นอย่างทีท่วนเต็มที่ไม่มีการหน่วงเหนี่ยวลดหย่อนก็นี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีคืออสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของบุคคลอื่นเมื่อถูกถามถึงก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกถามจังหน้าเข้าก็เล่าเกียรติคุณของผู้อื่นนั้นยังอ้อมแอมไม่เต็มปากอ้อมค้อมไขว้เขวข้อนี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีหรืออสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็แต่เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็เล่าข้อเสียหายของตนนั้นยังอ้อมแอมไม่เต็มปากอ้อมค้อมไขว้เขวข้อนี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีหรืออสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของตนแม้ไม่มีใครถามถึงก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะต้องกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็เมื่อมีใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่าเกียรติคุณของตนยังทีท่วนเต็มที่ไม่มีการหน่วงเหนี่ยวลดหย่อนข้อนี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนดีคือเป็นสัตบุรุษคือสัตบุรุษหรือคนดีในกรณีนี้เรื่องใดเป็นข้อเสียหายของบุคคลอื่นแม้มีใครถามถึงก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็แต่เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็เล่าเรื่องอันเป็นข้อเสียหายของผู้อื่นนั้นอย่างลัดสั้นไม่เต็มที่นวงเหนียวลดหย่อนข้อนี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนดีคนดีหรือสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของบุคคลอื่นแม้ไม่มีใครถามถึงก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็แต่ถ้าถูกถามในรายละเอียดเข้าก็เล่ากิตติคุณของผู้อื่นนั้นยังทีท่วนเต็มที่ไม่มีการอ้อมค้อมไขว้เขวข้อนี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนดีคนดีหรือสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นข้อเสียหายของตนแม้ไม่มีใครถามถึงก็เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็แต่เมื่อถูกใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่าข้อเสียหายของตนยังทีท่วนเต็มที่ไม่มีการอ้อมค้อมไขว้เขวข้อ ข้อนี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนดีภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษหรือคนดีอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของตนแม้มีใครถามถึงก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็เล่ากิตติคุณของตนเองอย่างลัดสั้นไม่เต็มที่นวงเหนียวลดหย่อนข้อนี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นสัตว์บุรุษคือเปรียบเหมือนหญิงสะใภ้ใหม่อันเขาเพิ่งนำมาชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเท่านั้นก็ยังมีความละอายและความกลัวคือหิริและโอตตัปปะที่ดำรงไว้อย่างเข้มแข็งในแม่ผัวบ้างในพ่อผัวบ้างในสามีบ้างแม้ที่สุดแต่ในทาสกรรมกรและคนใช้ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันหญิงสะใภ้นั้นก็ตวาดแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างแม้แต่กาสามีบ้างว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรหนังนี้ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนได้ชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเท่านั้นหิริและโอตตัปปะของเธอนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งในภิกษุภิกษุณีในอุบาสกอุบาสิกาแม้ที่สุดแต่ในคนวัดและสามเณรครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันเธอนั้นก็กล่าวตวาดอาจารย์บ้างอุปชาบ้างว่าหลีกไปหลีกไปพวกท่านจะรู้อะไรดังนี้ภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะอยู่อย่างมีจิตเสมอกันกับหญิงสะใภ้ใหม่ผู้มาแล้วไม่นานดังนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาอย่างนี้แหละอันนี้คือพระสูตรธรรมฟังเป็นตัวแม่บทเรื่องเกี่ยวกับหญิงสะใภ้ใหม่ที่เพิ่งมาไม่นานแต่ถ้าอยู่นานไปมันจะเริ่มกล่าวตวาดคนนั้นคนนี้บ้างอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้เป็นเหมือนกับหญิงสะใภ้ใหม่แต่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่ว่าให้มีจิตที่มีหิริโอตตัปปะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วมีหิริโอตตัปปะเป็นแบบหญิงสะใภ้ใหม่มีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วจะไปถึงนิพพานได้ยังไงทำไมถึงบอกว่าทำจิตแบบหญิงสะใภ้ใหม่จะบรรลุธรรมะได้นั่นคือเรื่องวาจานี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าในพระสูตรนี้ตอนต้นพระพุทธเจ้าเท้าความถึงเรื่องของวาจาเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่ไม่ดีสัตบุรุษว่าจะเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดเอาเรื่องดีๆของตัวเองมาเปิดเผยแต่ส่วนเรื่องไม่ดีของตัวเองเนี่ยก็ปิดบังเอาไว้เรื่องดีๆของคนอื่นก็ไม่พูดอันนี้คือคนไม่ดีเป็นแบบนี้นี่คือเกี่ยวกับทางวาจาแต่ถ้าคนดีก็จะตรงข้ามกันเรื่องดีๆของตัวเองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกเรื่องชั่วๆของคนอื่นก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆของคนอื่นนี่พูดดีพูดถึงดีอันนี้มันดีแต่คนดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตามพระสูตรที่ว่าไปทีนี้พระพุทธเจ้ามาสรุปในพระสูตรที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเปรียบเหมือนกับหญิงสะใภ้ใหม่แต่ที่ว่ามีหิริโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปคุณธรรม2งานนี้ท่านผู้ฟังมีความสําคัญมากก็เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เลยอริยทรัพย์นะคือทรัพย์มันประเสริฐที่นอกเหนือจากหิริโอตตัปปะแล้วยังมีเรื่องของศีลเรื่องของปัญญาเรื่องของสติพวกนี้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์เนี่ยหมายถึงเป็นสมบัติของเราที่จะติดตามตัวเราไปได้เป็นเหมือนกับเงินเนี่ยแหละนะที่เราจะไปแลกซื้อสิ่งข้าวของอะไรต่างๆได้อริยทรัพย์นี่ก็เป็นเหมือนกับทรัพย์ที่เราจะแลกไปเพื่อที่จะสู่ความเป็นนิพพานได้เอาเริ่มไปยังไงเรามาฟังพระสูตรที่2ท่านผู้ฟังในวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่มีหิริโอตตัปปะแล้วเนี่ยจะไปนิพพานมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสติ สัมปชัญญะมีอยู่หิริและอุตตปะของผู้มีสติสัมปชัญญะอันถึงพร้อมแล้วก็เป็นหิริโอตตปะที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อหิริและโอตตปะมีอยู่อินทรีย์สังวรของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตปะก็เป็นอินทรีย์สังวรที่ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอินทรีย์สังวรก็เป็นศีลที่ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สมาธิของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลก็เป็นสัมมาสมาธิที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่การรู้เห็นตามที่เป็นจริงคือยถาภูตญาณทัศนะของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยสัมมาสมาธิก็เป็นการรู้เห็นตามที่เป็นจริงที่ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยเมื่อการรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่ความหน่ายและความคลายกำหนัดของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยการเห็นตามที่เป็นจริงก็เป็นความหน่ายและความคลายกำหนัดที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อความหน่ายและความคลายกำหนัดมีอยู่วิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นแจ้งในวิมุตติของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความหน่ายและคลายกำหนัดก็เป็นวิมุตติญาณทัศนะที่ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยและนี้คือพระสูตรที่2ท่านผู้ฟังที่ให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมที่เรียกว่าหิริโอตตปะคือความละอายและความกลัวที่ละอายต่อบาปกลัวต่อบาปที่สามารถเชื่อมโยงจนไปถึงวิมุตติได้คือความหลุดพ้นได้แต่บุคคลที่มีความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยคือโอตตปะกับหิริเนี่ยเขาจะมารู้ถึงว่าอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันชั่วอันนี้มันไม่ชั่วอันนี้ควรทำไม่ควรทำเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแล้วก็รู้จักลายต่อบาปกลัวต่อบาปเนี่ยเขาจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตของหญิงสะใภ้ใหม่นะท่านฟังนะที่ถ้าจะมาคอยระวังแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างสามีบ้างคนในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยจะคอยที่จะดูแลกิจการงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องตั้งการเอาไว้อย่างดีแต่การตั้งการเอาไว้เนี่ยคือเล็งเอาไว้เพ่งเอาไว้จะไม่ประมาทเลยแต่จิตของเขาเนี่ยคือมีสติสัมปชัญญะตลอดเลยนะจิตที่มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งเอาไว้ไอ้ควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรนี่มันจะรู้จักที่จะระวังในจิตที่มีการเพ่งไปแบบนี้มีการเพ่งแบบม้าอาชาไหนมีการเพ่งแบบบุคคลอาชาไหนอันนี้ดีแล้วนะมีสติแล้วนะมีความละอายความกลัวต่อบาปมีหิริโอตตปะแล้วเนี่ยเขาจะมีการสํารวมอินทรีย์พระพุทธเจ้าใช้คําว่าอินทรีย์สังวรลักษณะการกระทําตรงนี้เน้นย้ําเลยท่านผู้ฟังว่าต้องทำเป็นอุปนิสัยทำเป็นนิสัยท่านฟังคำว่าเป็นนิสัยเนี่ยหมายถึงว่ามันทำโดยอัตโนมัติคือไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องฝืนในการที่จะทำคือแน่นอนตอนแรกก่อนที่เราจะฝึกให้เป็นอุปนิสัยเนี่ยมันจะต้องฝืนบ้างโอ้ยไม่อยากทำบ้างเหนื่อยบ้างเมื่อยบ้างขี้เกียจบ้างลืมบ้างเผลอบ้างแต่พอทำไปนะฝืนทำไปเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งท่านฟังจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเออถ้าไม่ได้ทำแล้วมันเหมือนกับขาดอะไรไปถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้แต่มันกลายเป็นความยากเป็นความฝืนคือรู้สึกว่าสบายที่จะได้ทำดีกว่าที่จะไม่ได้ทำคือถ้าไม่ได้ทำแล้วมันจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกฝืนในการที่จะไม่ได้ทำแต่ได้ทำแล้วมันรู้สึกสบายอันนี้คือลักษณะของความที่เป็นนิสัยแล้วแต่ตอนที่กว่ามันจะเป็นนิสัยเนี่ยบางทีต้องฝืนฝืนทำสิ่งที่เรียกเป็นหิริโอตตปะสติสัมปชัญญะให้เป็นนิสัยอยู่ในใจของเราเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เกิดความเป็นอินทรีย์สังวรคือการสํารวมอินทรีย์ขึ้นแต่บุคคลที่จะมีอินทรีย์สังวรสํารวมอินทรีย์ได้เนี่ยก็ต้องมีสติสัมปชัญญะล่ะทําจนเป็นนิสัยคําว่าทําเป็นนิสัยเนี่ยท่านผู้ฟังในทางจิตวิทยาในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการทําวิจัยกันออกมาแต่บอกว่าบุคคลที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนิสัยเช่นว่ารู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นทันทีกินข้าวแล้วต้องแปรงฟันทันทีหรือตื่นมาแล้วต้องไปออกกําลังกายทันที มีใครพูดด่าอะไรก็มีจิตเมตตาทันทีลักษณะที่ทําจนเป็นนิสัยที่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะที่ยกตัวอย่างมาสักครู่นี้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีแต่จะทําให้จนกระทั่งเป็นนิสัยขึ้นมาเนี่ยในทางจิตปริยาแล้วก็บอกว่าจะต้องทําอย่างน้อย12วันถึง61วันแต่บางคนอาจจะบอกว่าตัวเลข21วัน21วันนี่มันคือบางคนอาจจะไม่ถึงแค่12วันเป็นอย่างน้อยแต่บางคน21วันแล้วก็ยังไม่ติดยังไม่ทําเป็นนิสัยได้ก็ต้องบางทีเลยไปถึง61วันนี่คือตัวเลขที่ทําการวิจัยออกมาของนักจิตวิทยาว่าคุณทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยติดต่อกันไปใน12รอบ12วันเนี่ยเป็นอย่างน้อยแต่มันจะเริ่มติดเป็นนิสัยหรือบางคนอาจจะยังไม่ติดที่12วันเป็นนิสัยมันอาจจะไปเลยไปถึง61วันอันนี้คือติดเป็นนิสัยแน่ทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถึงจุดนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเริ่มติดเป็นนิสัยแต่พอทําเป็นนิสัยแล้วนิสัยที่ดีๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะนําสิ่งที่ดีๆต่อไปมาเช่นถ้าเผื่อว่าเราฝึกนิสัยในการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยหรือว่าแปรงฟันหลังกินข้าวทันทีเนี่ยไอ้นิสัยอย่างเช่นการขับถ่ายเป็นเวลาอันนี้ก็จะตามมาหรือบางทีเราฝึกในการที่จะออกกําลังกายตื่นเช้ามาปุ๊บไปออกกําลังกายเลยหรือว่าลุกขึ้นเลยนิสัยอย่างอื่นเช่นการฝึกให้เป็นผู้รู้จักตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะค่อยเป็นลําดับตามกันมาในพระสูตรที่2ที่จะมาให้ฟังเนี่ยคือพูดถึงคุณธรรมในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะท่านฟังนะตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยคือเป็นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมทั่วๆไปที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ถ้าในคุณธรรมที่จะเป็นไปในระดับเหนือโลกนั่นคือเหนือจากการควบคุมของตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในโลกแล้วก็ไม่ได้วันไว้ไปตามโลกได้แต่ว่ามีใจที่สบายคุณธรรมเหล่านี้ก็ต้องมีการฝึกที่เป็นลำดับขั้นมีการกระทำที่เป็นอุปนิสัยซึ่งถ้าเรามีการฝึกสติสัมปชัญญะอยู่อย่างเป็นอุปนิสัยแล้วมีจิตเหมือนกับหญิงสบายใหม่ที่เพิ่งมาได้ไม่นานเนี่ยเขาต้องมีการเอาใจจดใจจ่อเพ่งเอาไว้พิจารณาดูให้ดีแต่คนนี้ต้องการอะไรต้องทำสิ่งใดสิ่งนี้ควรไม่ควรแต่ทำจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยก็มีฮิริโอตปะคือความละอายความกลัวต่อบาปสิ่งที่เป็นอินทรีย์สังวรการรู้จักระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะมีขึ้นเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเป็นลักษณะของวาจาที่เป็นของสัตว์บุรุษคือเป็นของคนดีไฟในอย่านำออกไปคือเรื่องไม่ดีอะไรของคนในบ้านอย่าเอาไปพูดข้างนอกไฟข้างนอกเรื่องอะไรไม่ดีของคนข้างนอกเนี่ยอย่านำเข้ามาข้างในอันนี้เป็นตัวอย่างที่นางวิสาขาได้รับการเรียนรู้มาจากพ่อนะบอกสอนเอาไว้แล้วก็เพราะว่ามีอินทรีย์สังวรมีฮิริโอตัมปามีสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้แต่พอมี3อย่างนี้ทําจนเป็นอุปนิสัยแต่คําว่าเป็นอุปนิสัยนี่คือทําจนแบบสบายๆไม่ได้จะต้องคอยมาตั้งใจว่าจะทําอีกแต่ทําจนเป็นนิสัยแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําแล้วแล้วมันจะเกิดความเป็นปกติความเป็นปกตินี่คือศีลศีลเนี่ยแปลว่าปกติท่านผู้ฟังเราทําจนเป็นปกติในเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยนี่คือความเป็นปกติ5อย่างทําจนเป็นนิสัยทําจนกระทั่งไม่ต้องรู้สึกฝืนทําโดยเป็นอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจว่าจะต้องฝืนทําหรืออะไรยังไงมันเป็นปกติอย่างนี้แต่ถ้ามีบางครั้งไปตั้งใจที่จะโกหกอย่างเงี้ยการตั้งใจที่จะโกหกนี่ก็คือเป็นการทำผิดปกติก็คือการทำผิดศีลแต่ถ้าเผื่อว่าเราทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นบางทีไปเดินเหยียบหอยหรือปัดอะไรไปมดมันตายอย่างเงี้ยอันนี้คือปกติเราไม่ได้เป็นคนฆ่าสัตว์ใช่ไหมแต่ถ้าไปปัดมันหรือเดินไปโดยไม่ได้สังเกตอะไรดูเนี่ยบางทีมันไปเหยียบแล้วมันตายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็คือทำโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้ผิดปกติของเราเพราะถ้าจะผิดปกติจริงๆเนี่ยก็คือต้องตั้งใจว่าจะทำผิดนั่นมันคือจะผิดปกติแต่ถ้าเรารักษาความปกติของเราได้และเกิดการผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือยังไม่ผิดศีลคือยังไม่ผิดปกติทีนี้พอมีศีลเป็นอุปนิสัยละบุคคลที่มีศีลเป็นอุปนิสัยในทุกฝั่งเขาก็จะมีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจบุคคลที่มีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจอกุศลธรรมมันลดลงไปจนถึงระดับหนึ่งอ่ะกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจความมีแบบใจความสบายใจในลักษณะนี้แต่ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ไปวุ่นวายข้างนอกมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ไม่ได้ไปวุ่นวายเดือดร้อนมากแต่จิตใจก็ยังมีความเป็นอารมณ์เดียวได้ถ้า ทำอย่างเงี้ยจนเป็นนิสัยถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้มีสัมมาสมาธิได้สัมมาสมาธิคือความที่จิตนั้นเป็นอารมณ์อันเดียวสมาธินี้แต่บางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าแม้มันจะต้องแบบนิ่งอิ่งติ่งแบบไม่คิดอะไรเลยราบเรียบกริบเหมือนน้ำนิ่งนิ่งใสใสเป็นกระจกแม้สมาธิแบบนั้นได้มันก็ดีนะแต่สมาธิแบบที่มีความคิดก็มีสมาธิลักษณะที่ยังมีความคิดยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ความคิดนั้นไม่ได้เป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนเช่นบางทีเราทําข้อสอบอย่างเงี้ยคุณจะทําข้อสอบได้คุณก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันน่ะต้องมาพิจารณาอยู่เฉพาะเรื่องที่เราทําหรือแม้แต่เวลาที่เราประชุมปรึกษางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีใจจดจ่อไว้กับเรื่องนั้นการที่มีใจจดจ่อตั้งไว้อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวอันนี้คือลักษณะของสมาธิแต่ซึ่งคนที่มีศีลอยู่จนเป็นปกติแล้วเนี่ยทําให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วถึงพร้อมแล้วสมาธิเขาจะเกิดขึ้นได้บุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิจะไม่ได้เข้าไปเกลือกลั้วยึดถือในสิ่งที่น่าพอใจจะไม่ได้ไปขยักขยั่งวิ่งหนีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะว่าจิตนั้นเพ่งอยู่เฉพาะในภายในไม่ได้ไปหวั่นไหวตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยลักษณะนี้คือการที่เขาจะเห็นตามที่เป็นจริงแต่บุคคลที่มีการเห็นตามที่เป็นจริงอยู่บ่อยๆทําซ้ําๆย้ำๆอยู่เรื่อยๆทําจนเป็นนิสัยมีภาษาอะไรมากระทบอ๋อนี่มันเหตุปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อ๋อนี่เรื่องนี้มันมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมีการเห็นตามที่เป็นจริงอยู่อย่างเนี้ยเขาจะมีความหน่ายความคลายกำหนัดความหน่ายนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่านิพพิทาความคลายกำหนัดนี้คือวิราคะความหน่ายความคลายกำหนัดนี้จะทำให้จิตนั้นเกิดการปล่อยวางได้การปล่อยวางตัวเนี้ยเรียกว่าพ้นนี่คือวิมุตติวิมุตติแปลว่าพ้นมันก็จะพ้นจากการที่จะไปยึดถือตามสิ่งต่างๆพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์พูดง่ายๆคือพ้นจากการที่โลกมันจะมายึดถือได้พ้นจากการที่จะตกเป็นเครื่องมือของสิ่งต่างๆภายนอกการพ้นตรงนี้ก็เรียกว่าเหนือนั่นคือโลกุตระซึ่งความเหนือนี่ไม่ใช่ว่าแบบหลุดโลกเนี่ยนะคือทําจิตแบบหญิงสบายใหม่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดโลกอะไรล่ะแต่ว่าเหนือโลกเหนือโลกนี่คือเหนือจากการควบคุมของโลกที่เป็นมาทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้เป็นต้นเนี่ยเหนือขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่ทําจิตให้เหมือนกับหญิงสะพ้ายใหม่ที่มาไม่นานเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ตามกระบวนการอย่างนี้โดยข้าพเจ้าได้ยก2พระสูตรนี้มาเรื่องของวาจาของหญิงสะพ้ายใหม่ที่ให้มีความกลัวความละอายต่อบาปในพระสูตรที่2ก็ได้พูดถึงเรื่องของหิริโอตตัปปะคือความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยจะสามารถที่เมื่อทําเป็นอุปนิสัยแล้วจะทําให้เกิดความพ้นเป็นวิมุตซึ่งแน่นอนก็จะเป็นทางที่ไปสู่นิพพานได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆในรายการนี้สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.comวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร